شد قلب منو صدا نکن، هنو بسه منو دیوونه نکن، موهاتو تو دست باد شونه نکن. پری پری یا گل پری یا تاج سری یا دل بری یا برو دیدن ها دلتا بیدن ها ناز که روز روشن ها روی چمن ها بوسه زدن ها دل بر بلا اونقدر بالا جیگر تلا هنها به خدا بده یه ندا تا بشم فدا پریا گل پریا تاج سریا دل بریا تو رو دیدن ها دل تبیدن ها ناز کشیدن ها روز روشن ها روی چمن ها بوسه زدن ها دل بر بلا اونقدر بالا جیگر تلا هنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدا آی هنا روشن ها روی چمن ها بوسه زدن ها دل بر بلا اونقدر بالا جیگر تلا هنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدا من کجا و دل دیوونه کجا آره با نگات شده سر به هوا اختیار دل من دست توه دیگه دست خود من نیست به خدا پری پری یا گل پری یا تاج سری یا دل بری یا تو رو دیدن ها دلتا بیدن ها ناز کشیدن ها روز روشن ها روی چمن ها بوسه زدن ها دل بر بلا اونقدر بالا جیگر تلا هنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدا تو رو دیدن ها دلتا بیدن ها ناز کشیدن ها روز روشن ها روی چمن ها بوسه زدن ها دل بر بلا اونقدر بالا جیگر تلا هنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدا آی هنا